To program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 9 stycznia, minęła 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Ma zażegnać się parlamentarny kryzys. W gabinecie marszałka Senatu powinno rozpoczynać się właśnie pojednawcze spotkanie partyjnych liderów, ale bez szefa Platformy. Jest źle, powietrze jest tak zanieczyszczone, że eksperci zalecają pozostanie w domach. Zamiast do sądu, najpierw będzie można załatwić sprawę polubownie. W życie wejdą nowe przepisy. Spotkanie liderów partyjnych u marszałka Senatu bez udziału szefa PO. Nie będzie ani Grzegorza Schetyny, ani nikogo z Platformy. To nie jest kwestia, którą powinien zajmować się Senat, mówił lider partii w Dobrzeniu Wielkim na Opolszczyźnie. Nie będziemy rozmawiać o tym, bo nie ma tematu dzisiaj do rozmowy. I wyjaśnił dlaczego. Nie chcę być niegrzeczny, ale sposób organizowania takiego spotkania, które ma być przełomowe, nie polega na gorączkowym, porannym wydzwanianiu na telefony komórkowe szefów partii opozycyjnych. To jest po prostu niepoważne. Według relacji Grzegorza Schetyny w sprawie spotkania telefonowano do niego po godzinie 7 rano z nieznanego numeru. Dopiero potem okazało się, że dzwonił marszałek Karczewski. Na spotkaniu u marszałka, które powinno się właśnie rozpoczynać, będą Jarosław Kaczyński, Ryszard Petru, Władysław Kosiniak-Kamysz i Paweł Kukiz, który zapowiedział, że chce rozmawiać na temat propozycji ruchu zgłoszonej już 21 grudnia. Kiedy to zaproponowaliśmy, by poprawki blokowo odrzucone przez Prawo i Sprawiedliwość zostały jeszcze raz głosowane, dyskutowane w Sejmie i głosowane. A parlamentarny konflikt nie służy przede wszystkim PO i Nowoczesnej. Z najnowszego sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej wynika, że Polacy uważają, iż opozycja nie ma lidera, a jeśli już ma, to jest nim Paweł Kukiz, który uzyskał 24% wskazań w tym badaniu. Przewodniczący Nowoczesnej Ryszard Petru w tym badaniu uzyskał 13%. Procent mniej wskazań Grzegorz Schetyna. Jest źle, powietrze jest tak zanieczyszczone, że eksperci zalecają pozostanie w domach. Najwięcej toksycznych substancji w atmosferze jest w województwie śląskim na terenie Rybnika. Tam ponad 7-krotnie została przekroczona norma dobowa i w Radomsku, w województwie łódzkim, gdzie poziom został przekroczony 3-krotnie. W związku z tym, że mamy niższe temperatury, wiele osób zaczęło się dogrzewać, używać dodatkowych źródeł indywidualnych spalania, dodatkowo używać chociażby spalając śmieci, spalając paliwa niskiej jakości i to spowodowało, że w tej chwili mamy w wielu miejscach zły stan powietrza. Przede wszystkim na dzień dzisiejszy chodzi nam o pyły. Mówił Leszek Karski z Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Poziom alarmowy oznacza poziom szkodliwych substancji w powietrzu, którego nawet krótkotrwałe przekroczenie może powodować zagrożenie dla zdrowia. Źle jest to też m.in. w tej chwili w Warszawie i we Wrocławiu. Zamiast do sądu klient najpierw będzie mógł załatwić sprawę polubownie. Jutro w życie wejdą nowe przepisy, które przyspieszą rozstrzyganie sporów pomiędzy sprzedawcą a klientem. Przedsiębiorca będzie miał prawny obowiązek poinformowania klienta o takiej możliwości. Mediacjami zajmą się podmioty akredytowane przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do tej pory reklamacja towaru przebiegała różnie. Do tych 7 dni zawsze jest możliwość zwrotu, wymiany, zwrotu pieniędzy, a okazuje się, że to w zależności od charakteru i w zależności od człowieka. Rozwiązywanie sporów konsumenckich. Izabela Szewczyk-Krzyżanowska, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Będzie tańsze, szybsze, skuteczniejsze i bardziej efektywne. Czy tego typu rozwiązania, jak mediacje między klientem a sprzedawcą, to jest dobre wyjście? To jest na pewno dobre wyjście. Wojciech Szarski, współwłaściciel sklepu Macaroni Tomato. Bo droga sądowa jest uciążliwa dla obydwu stron, tymczasem większość konfliktów da się rozwiązać na drodze mediacji, jakiegoś spokojnego przyjrzenia się sprawie. Także na pewno jest to dobre rozwiązanie. Postępowanie powinno zostać zakończone w terminie 90 dni od momentu, w którym podmiot zajmujący się sprawą uzyskał wszystkie informacje potrzebne mu do wszczęcia postępowania. Wolałby pan chodzić do sądu czy korzystać z mediatorów? Z mediatorów. Zawsze można wcześniej dojść do porozumienia i nie kosztuje to tyle zdrowia. Za każdym razem miałam rację, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Temat wróci w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Wcześniej jeszcze zagranica. Międzylądowanie prezydent Tajwanu w Stanach Zjednoczonych wywołało dyplomatyczne spory na linii Pekin-Waszyngton. Tsai Ing-wen w drodze do państw Ameryki Środkowej

już tak błędy zajad. Laga hejtse, wszystko na fire. Laga head knows no in betweens. Hopping on bags of gasoline. No to trochę witaminy C dla Państwa na te mrozy. Primus po raz pierwszy przed chwilą, po raz drugi teraz. Ta płyta z ubiegłego roku projektu The Claypool Lennon Delirium trochę nas sprowokowała do tego, żebyśmy zajrzeli na płyty te z przeszłości grupy Primus do twórczości Lesa Claypoola. No i proszę, bardzo, Antipop, 1999 rok, dwa utwory za nami, to dwa singlowe, Electric Uncle Sam przed chwilą i Lacquer Head. To było na początku naszego spotkania. Z 2016 teraz How to Dress Well. Change is hard when you can't feel close, even though that's what you need the most. Even though I'm beside you, and they say that love can change your heart and brighten up the darkness, and I thought they had to when I was younger, but I lost you when I lost you. I say I think I know what love is now. Second that I open my mouth, I'm gonna change my heart again. I say I think I know what love is now. I think I kinda figured it out. But then the second that I open my mouth, I'm gonna change my heart again. In the garden, say little roses, great stems cut and taken as a token of your love. I say I think I know what love is now. I think I got it figured out. But then the second that I open my mouth, I wanna change my heart again. I say I think I know what love is now. I think I kinda figured it out. But then the second that I open my mouth, I wanna change my heart. I say I think I know what love is now. I think I got it figured out. But then the second that I open my mouth, I'm gonna change my heart again. I say I think I know what love is now. I think I kinda figured it out. But then the second that I open my mouth, I'm gonna change my heart again. Nie mam wątpliwości, że Tom Krell nagrał jak do tej pory swoją najlepszą płytę. Care z ubiegłego roku i Lost Youth, Lost You przed chwilą. No ale te nasze poniedziałkowe spotkania w tonacji to głównie powroty do przeszłości muzycznej 20 lat temu i nagle dostajemy płytę z taką jedną piękną piosenką w środku. Same dream. Andy Bell, czyli zespół Wright, czyli zespół Oasis i wtedy jego zespół Hurricane No. 1. 1997 rok, ich płytowy debiut i single Step Into My World. 25 minut po 14. Jeden z naszych ulubionych męskich głosów. To właśnie teraz. I fly, flying in circles till I die. Fight my way within the lines. I don't know where I am. Firefly on my tail, there's dying lights. I don't know how long it will last. How far I'm in. no true love way. Speed up and then we slow down. Clocks in my skin are winding down. I fly, I'm glowing in the dark. To jest właśnie ta część tonacji, którą tworzymy wspólnie, bo w ubiegłym tygodniu, kiedy zagrał duet The Tears, ktoś z Państwa zaproponował, żeby sięgnąć po płytę projektu Blackfield z 2013 roku. Avive Geffen i Steven Wilson, bo to jest głównie ich muzyka, ich projekt, ale jeszcze gościnnie tutaj Brett Anderson w utworze Firefly. Jego też nie było długo, długo słychać na antenie programu trzeciego, takie mam wrażenie. Mr. Ian Brown, to teraz. Silence in the mountains, sirens wail on city streets. The heat I radiate shall melt away all icy sheets. 100 million years before the burnout of the sun. Dreams to be fulfilled, life still yet to come. It's a failure is your fate, and to succeed is destiny. Place your hand upon your heart and rise above in liberty.

przez ten ostatni trudny rok już się chyba bardzo dobrze nauczyliśmy odczytywać wiele jego piosenek, wiele tytułów tych piosenek w bardzo sugestywny, swoisty sposób, nawet jeśli znaczyły zupełnie coś innego. I Know It's Gonna Happen Someday, David Bowie z albumu Black Tie White Noise. I jeszcze jeden utwór dzisiaj w kąciku Bowie, co się zoi, z sesji dla radia BBC, Lady Stardust. Nagranie z maja 1972 roku dla radia BBC. Z roku, który tak wiele zmienił, no na pewno radykalnie zmienił jego karierę muzyczną i bieg tej kariery, ale w jakimś tam stopniu również zmienił i bieg muzyki rozrywkowej. Wszystko przez wydanie albumu The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Lady Stardust przed chwilą w kąciku Bowie, co się zoi. Za 12 minut 15. Sitting by the radio, od tych tematów radiowych coś nie możemy uciec. I dobrze, Adrian Young tym razem. These feelings, 'cause if you close your heart to love, you will never feel the sunshine. But if you find it out, you're right. Then the caller on the line, she made a dedication that we should open up our eyes. Krótko, bardzo. Adrian Young, Sitting by the Radio. Jeśli chodzi o niedzielny koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to już Piotr Kordaszewski chyba rozdał wszystkie wejściówki, które były na dzisiaj przewidziane. Tak jest, nawet widzę, że mi to sygnalizuje, ale wkrótce proszę się też spodziewać podczas naszych poniedziałkowych spotkań zaproszeń na koncert Ofensywa Deluxe, który 27 stycznia oczywiście w Trójce. Więcej szczegółów w najbliższej ofensywie w piątek po 23. A na koniec Anna Regulska, Piotr Kordaszewski, Piotr Stelmach, dziękujemy. I jeszcze taka jedna prośba do jednego wokalisty. Panie Michale, może tak coś pan zaśpiewa? Bardzo proszę. Kiedy w końcu w małej torbie trafisz na mnie przez przypadek, znajdziesz adres i telefon, i jak mucha w budyń wpadniesz. Pozwolę chodzić po mojej głowie. Kończące się promocje, sklepy, półki, telewizor. Tylko tobie.